gdy zimno. Teraz Chryćko uczy się rzemiosła swojego ojca, żeby po nim przejąć garbarstwo. Zawsze na to będzie zapotrzebowanie. A nie masz ty jakiej chrześcijańskiej rodziny? Ano mam, ale daleko i nie bardzo się o nas troszczy. O, a to jest mój brat Ołeś. Podbiega do nich chłopczyk, może 8-letni, cały piegowaty. Niech się ksiądz dobrodziej tak nie trapi o nas niepotrzebnie, mówi wesoło Chryćko. Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym, co będzie, a nie tym, co było. Ksiądz istotnie uznaje to za dowód przemyślności Boga, choć nie przypomina sobie, gdzie w piśmie to zostało powiedziane. Naucz się przy nich języka, to będziesz tłumaczyć te księgi. A gdzie tam, proszę wasz mości, mnie do książek nie ciągnie. Nudzi mnie czytanie. Ja bym się raczej handlem zajął, to mi się podoba. Najlepiej końmi, albo jak szorowie, wódką i piwem. Oj, toś ty się już zbiesił przy nich, mówi ksiądz. A co to, gorsze one od innych towarów? Ludzie pić potrzebują, bo życie ciężkie. Plecie jeszcze coś, idąc za księdzem, choć ksiądz już chętnie by się go pozbył. Benedykt Chmielowski staje twarzą w stronę jarmarku i szuka wzrokiem Rożka. Najpierw przy kożuszkach, a potem po całym targowisku. Ale ludzi jeszcze przybyło i właściwie nie ma szans odnaleźć furmana. Postanawia więc iść sam do kolaski. Tłumacz zaś tak mocno wszedł w swoją rolę, że jeszcze mu wyjaśnia niektóre sprawy, zadowolony widocznie, że może. Mówi więc, że szykuje się wielkie wesele w domu Szorów, bo syn Eliszy, ten, którego ksiądz widział w sklepie, ów niby Jeremiasz, a w rzeczywistości Izaak, żeni się z córką Żydów Morawskich. Wkrótce przybędzie cała ich familia i wielu krewnych z okolicy, z Buska, Podhajec, Jezierzan i Kopyczyniec, a także ze Lwowa i może nawet z Krakowa, choć późna pora roku i według niego, Chryćka, lepiej brać śluby latem. I mówi Chryćko Gaduła, że dobrze by było, gdyby i ksiądz mógł przyjść na taki ślub, a potem widocznie sobie to wyobraża, bo wybucha śmiechem tym samym, który ksiądz wziął najpierw za szyderczy. Dostaje grosz. Chryćko patrzy na grosz i znika w jednej chwili. Ksiądz stoi. Zaraz jednak zanurzy się w jarmark jak we wzburzoną wodę i utonie w nim, podążając za smakowitym zapachem sprzedawanych gdzieś tutaj pasztetów. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 stycznia, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Pacjenci w przychodniach w końcu otwartych, ale nie wszędzie lekarze przyjmują chorych. Otwarta jest, ale no, na razie nie przyjmują. W Białymstoku w jednym z gabinetów nie zadziałał informatyczny system. Podpalacze zatrzymani w Gdańsku i to na gorącym uczynku. Mężczyźni podkładali ogień pod kancelarię notarialną. Mówił o tradycji miłości i miłosierdziu w serwisie Trójki, świąteczne orędzie Władimira Putina. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego otwierają przychodnie. Gabinety już przyjmują pacjentów na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Lubuskiem, Opolskim i w Warmińsko-Mazurskim. Przychodnie sukcesywnie otwierane są także w Podlaskiem, ale nie bez przeszkód. Problem pojawił się w placówce przy ulicy Zwierzynieckiej w Białymstoku. Jest ona wprawdzie otwarta, ale chorych lekarze nie przyjmują. W radiu rano słyszał, że dziś wszystkie przychodnie otwarte. I przyszłem, otwarta jest, ale no na razie nie przyjmują. Ja przed 8 przyszedł, czekał jeszcze na dworzu. Przyszło mi, nie przyjmuję, czekam. Kierownik przychodni Hanna Biziuk wyjaśnia, że nie działa jeszcze system informatyczny. Po komunikacie, że doszło do porozumienia, o 8 stawiliśmy się wszyscy do pracy. W tej chwili czekamy na odblokowanie systemu informatycznego, żeby móc funkcjonować. Mamy jeszcze zablokowany system, nie możemy ani zarejestrować, ani wydrukować żadnej recepty. Musimy poczekać. Z ulgą odetchnęli także pacjenci w Kazimierzu Dolnym na Lubelszczyźnie. Leki się skończyły od ciśnienia, no i no czekałam dzisiaj od 6 godziny, siedzę z marzłą już jak nie wiem co. No muszę, bo w aptece nie sprzedadzą tych leków od ciśnienia. To zrobił się bałagan, chaos. No jest, nareszcie jest. Przychodnie są otwierane po 15 godzinach rozmów. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego i porozumieli się z ministrem zdrowia. Ustalono m.in., że w tym roku na podstawową opiekę zdrowotną pójdzie 1 180 000 000 zł, a funkcjonowanie wprowadzonego pakietu onkologicznego ma być monitorowane przez specjalny zespół. Wpadli na gorącym uczynku. W Gdańsku zatrzymanie podpalaczy samochodów. To 3 mężczyźni, którzy jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty. Zostali ujęci, gdy właśnie podkładali ogień pod kancelarię notarialną. Podczas policyjnej zasadzki padły strzały, bo jeden z podpalaczy zaatakował funkcjonariuszy. Grzegorz Armatowski. Mają od 18 do 24 lat i jak powiedzieli mi policjanci, bogatą kartotekę kryminalną. Byli karani za groźby, pobicia, kradzieże samochodów, a jeden z nich także za podłożenie bomby. Cała trójka dziś zostanie przesłuchana i usłyszy zarzuty. Na pewno próba podpalenia kancelarii notarialnej przy Grunwaldzkiej we Wrzeszczu nie była wybrykiem chuligańskim. Policjanci mieli informację, że może do tego dojść, więc zorganizowali zasadzkę. Podczas zatrzymania padły strzały z broni hukowej i ostrej, bo jeden z mężczyzn próbował rozjechać jednego z policjantów. Policjanci nie ujawniają na razie, na czyje zlecenie działali podpalacze. Mężczyźni od dawna byli typowani w związku z podpaleniami samochodów, do których doszło w ubiegłym roku w Gdańsku. Śledczy wyjaśniają, pod ile z nich podłożyła ogień zatrzymana grupa. W ubiegłym roku w Trójmieście spłonęło 45 samochodów. Po śmierci Michała Hernika poruszenie i smutek w polskiej ekipie uczestniczącej w rajdzie Dakar. Nadal nieznane są okoliczności zgonu motocyklisty. Wczoraj 39-latek został znaleziony 300 metrów od trasy odcinka specjalnego w Argentynie. Leżał martwy obok swojego motocykla. Polscy kierowcy uczczą jego pamięć, zapowiada Kajetan Cyganik z Poland National Team. Zespół polski cały zdecydował o starcie w kolejnym etapie z czarnymi elementami przyczepionymi do strojów oraz pojazdów. Natomiast ciało zostanie poddane oczywiście sekcji zwłoki i lekarze postarają się dojść do tego, jakie były powody śmierci Michała. Wiadomo, że przez 2 ostatnie dni na trasie panowały ekstremalnie wysokie temperatury. Wypadek myślę, że możemy wykluczyć, ponieważ nie było śladów ani na ciele Michała, ani na motocyklu. Natomiast udział osób trzecich, no, wykluczyć tego nie można. Natomiast było to miejsce, w którym nie było kibiców i trudno sobie wyobrazić, aby ktoś mógł w tym brać udział. Dużo bardziej prawdopodobna jest wersja o po prostu wycieńczeniu organizmu. Krakowski motocyklista był debiutantem w rajdzie Dakar. Do udziału w tych zawodach przygotowywał się od 2 lat. Świąteczne orędzie prezydenta Putina z okazji Bożego Narodzenia gospodarz Kremla mówi o miłości i miłosierdziu. Orędzie kieruje do Rosjan i do zwierzchnika prawosławnej cerkwi. Prezydent Putin napisał, że święto Bożego Narodzenia przypomina o źródłach duchowych tradycji i ideałów miłości oraz miłosierdzia, które na przestrzeni wieków służą jedności narodu i pomagają przetrwać trudne czasy. W osobnych pozdrowieniach dla patriarchy Cyryla, zwierzchnika prawosławnych Rosjan, prezydent powiedział, że rosyjska cerkiew prawosławna jest przykładem szczerego dążenia do służenia narodowi. Władimir Putin dziś w nocy był na nabożeństwie wiejskiej cerkwi w miejscowości Otradnoje w obwodzie woroneckim graniczącym z Ukrainą. Przekazał prezenty pod choinkę dla wychowanków parafialnego domu dziecka. Rozgłośnia Echo Moskwy zauważyła, że Putin w tym roku po raz pierwszy pojawił się publicznie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. W Trójce kolejny serwis o 13:00. Zapraszamy. Popołudnie pogodne, ale tylko na wschodzie od zachodu nadciąga strefa opadów, deszczu i deszczu ze śniegiem. Będą one zamarzać, powodując gołoleć. I to jest ostrzeżenie dla kierowców. Na termometrach od minus 8 stopni na wschodzie do minus 5 w centrum i plus 1, plus 2 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! A oto mięso mielone, wieprzowe, z szynki tylko za 5,55 za 500 gramów. Doskonałe mięso z szynki za 5,55 po raz sprzedać! I czas na mandarynki. Po pierwsze słodkie, po drugie soczyste, po trzecie jedynie za 2,99 za kilogram. 2,99 i sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z szynki za 5,55, mandarynki za 2,99. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, kłaniam się. 7 minut po południu. Styczeń to, jak wiemy, czas wypłaty tak zwanych trzynastek dla urzędników i nauczycieli. Jak informował dziennik Gazeta Prawna, wydatki z tego tytułu wciąż rosną, średnio o kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. W tym roku na trzynastki dla urzędników, nauczycieli wydamy ponad 5 miliardów złotych. Głównym powodem coraz większych wydatków jest wzrost liczby etatów urzędniczych, zarówno w samorządach, jak i urzędach centralnych. Ale na wysokość dodatkowego wynagrodzenia mają również wpływ nagrody premie. Rośnie wówczas podstawa, od której trzynastka jest liczona. Co ciekawe, pracodawca nie ma żadnego wpływu na wypłatę dodatkowych pieniędzy. Takie dodatkowe wynagrodzenie przysługuje każdemu urzędnikowi, który przepracował co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Jest to zatem również pracownik na przykład ukarany naganą albo taki, który jest po prostu źle oceniany. Nie brak opinii, że rząd powinien zlikwidować to świadczenie, bowiem stały dodatek nie ma żadnego związku z systemem motywacyjnym. Dziś pytanie, czy trzynastkę należy zlikwidować. Już teraz czekam na Państwa komentarze, na Państwa telefony. A moim gościem jest pan Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zapewne podejrzewam, jest pan oburzony już samym pytaniem w audycji, czy trzynastkę należy zlikwidować, czy tak? Znaczy nie, no mój stan emocji jest może nie mniej radykalny, aniżeli pan sugeruje, natomiast bez wątpienia zastanawiam mnie, dlaczego zawsze szukamy oszczędności w kieszeniach najuboższych. To jest taki jakby polski chyba wkład do polityki społecznej, tudzież wynagradzania grupy, która jest utrzymywana z budżetu państwa. Wie pan, że nie zaryzykowałbym takiej teorii, że oto na przykład urzędnik w Polsce należy do tej grupy najuboższych. No tak, ale mówimy, ja nie wypowiadam się w imieniu urzędników, tylko nauczycieli. A przypomnę, że to jest jakby naszą narodową tradycją, że w momencie, kiedy podnosimy pensję nauczyciela o złotówkę, towarzyszy temu ogólnonarodowa debata, a skrzętnie pomijamy wzrosty wynagrodzeń w innych grupach zawodowych, które są krotnością naszych uposażeń. Więc wydaje się, że to jest pewna przypadłość polegająca na tym, zgodnie z tym, co mówił Wańkowicz, że nic nie jest tak polskie jak bezinteresowna zawiść. Szukamy oszczędności u tych, którzy mają najmniej. U emerytów, u nauczycieli między innymi. Czemu służyć ma zatem ta dodatkowa wypłata? Ma motywować do lepszej pracy? Nie. Motywuje do lepszej pracy inny element wynagrodzenia, który właśnie nazywa się dodatkiem motywacyjnym. I nauczyciele takowy dodatek motywacyjny mają. On pozostaje w kompetencjach organu prowadzącego, czyli gminy, która prowadzi szkołę. Natomiast trzynastka jest wkomponowana w system wynagradzania nauczycieli. Jest ona elementem naszego wynagrodzenia. Czyli zgoda co do tego, że trzynastka nie motywuje, bo bez względu przecież na ocenę, pracownik urzędu albo nauczyciel taki dodatek otrzymuje. Tak, ale jeżeli mówimy o elemencie motywacyjnym, to właśnie ten, że dodatek motywacyjny pozostaje. Jeżeli mówimy o pracownikach zatrudnionych w sferze budżetowej, to pozostaje też i taki element, którego nauczyciele nie mają, a tym elementem jest premia i wówczas w przypadku negatywnej oceny pracy, czy też złej oceny, ta premia może ulec zmniejszeniu, bądź się całkowitemu odebraniu. Natomiast premia tak, ale trzynastka już nie. Trzynastka jest elementem naszego wynagrodzenia i dotyczy to wszystkich nauczycieli zatrudnionych w polskiej szkole. Ja nie mówię oczywiście tych, którzy pracują na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Nie wypowiadą się w kwestiach pracowników samorządowych, natomiast zwrócę uwagę na fakt, że my wykonujemy zadania publiczne i więc system wynagradzania nauczycieli jest określony poprzez ustawodawcę, a więc parlament przyjął, że nauczycielom ta trzynasta pensja należy się i żaden z dotychczasowych parlamentów przez cały okres 25 nie podejmował tego rodzaju dyskusji nad zasadnością wypłaty trzynastki, uznając, że to jest rzecz bezdyskusyjna, ta trzynastka nauczycielom się należy. Co ciekawe, w czerwcu 2013 roku, co dziennik przypomina, znowelizowano ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Rozluźniono wymagania po prostu. Trzynastki mogą otrzymywać osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich, choć nie przepracowały wspomnianych przeze mnie tych 6 miesięcy w roku. Panie redaktorze, zagmatwam sytuację. Otóż nauczyciele są zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, natomiast nie podlegają ustawie tej, na którą pan się powołuje. To prawda, ale z roku na rok tutaj pewnie zgoda. Wypłaty na trzynastki przecież rosną, prawda? No, akurat u nauczycieli nie, dlatego że pensja nauczyciela mimo wzrostów, jakie miały miejsce 5 lat temu, po pierwsze nadal należy do najniższych w naszym kraju. Zwrócę uwagę na to, że pensja nauczyciela, który rozpoczyna swoją pracę, to jest 2300 zł brutto, a więc osoby z najwyższym stażem zawodowym, jeżeli zarabiają brutto 3100 zł, wraz z odejściem na przykład na emeryturę, powodują, że wydatki na ten element płacowy, jakim jest trzynastka, maleją. Ja nie odnoszę się do tego, o czym pisze Dziennik Gazeta Prawna, dlatego że jeżeli kierownik zakładu pracy twierdzi, że u niego te wydatki rosną, dlatego że daje podwyżkę swoim pracownikom i z tego tytułu narzeka, że następnie trzynastka rośnie, to ja dostrzegam tutaj pewien błąd w logice, w argumentacji, ale wydaje się, że co do nauczycieli nie ulega wątpliwości, że jeżeli nawet ktoś by podjął decyzję o zabraniu nam tej trzynastki, to musimy pamiętać, że ponieważ ona wchodzi w skład naszego wynagrodzenia, musimy podjąć decyzję o tym, jakim elementem uzupełnić to wynagrodzenie, dlatego że system płacy nauczyciela ma w sobie ten element wkomponowany, a więc jedną ręką zabierając, musielibyśmy drugą ręką nam to dołożyć. Ale ja jestem za tym, panie prezesie, aby nauczyciele zarabiali coraz więcej. Cieszę się, natomiast ależ zawsze to przychylność legendarna. Natomiast mam spore wątpliwości co do tej zasady i owej trzynastki, o której dzisiaj rozmawiamy. Co powiedzieć innym grupom zawodowym, które składają się na te trzynastki? Że nauczyciel to zawód szczególny? To nie ulega wątpliwości. Jest szczególny, zgoda. Ta legendarna przychylność pana redaktora jest dla mnie rzeczą ujmującą, natomiast cieszę się, że także zgadzamy się do faktu, że to jest zawód szczególny, zawód wykonywany w ramach czegoś, co można nazwać misją, posłannictwem, zawód dosyć mizernie wynagradzany, to też nie ulega wątpliwości, natomiast zwracam uwagę na to, że szkoły nie są spółkami prawa handlowego, a więc nie wypracowują zysku, który następnie jest dzielony w tej grupie zawodowej. Nauczyciele nie mają czegoś takiego jak premia, więc ten element także odpada. Mhm. Wykonują, tak jak powiedziałem, zadania określone przez ustawodawcę w ramach tego, co nazywa się polityką społeczną i edukacyjną państwa. I ten element wynagrodzenia, który jest wkomponowany w nasz system gratyfikacji za dobrą pracę, wydaje się, że jest jakby oczywistością. Ale te wypłaty, jak pan wie doskonale, co już ustaliliśmy, nie są związane z oceną pracy. To nie jest taki relikt przeszłości? Wydaje mi się, że nie jest to relikt przeszłości, natomiast zwrócę uwagę na to, że gdyby ustawodawca uznał, że jest to relikt przeszłości, to miał 25 lat na modyfikację tego elementu, a ponieważ tak jak już powiedziałem, nikt nie podejmował się do tego rodzaju karkołomnych decyzji dotyczących odebrania nauczycielom owego prawa do trzynastki, wydaje mi się, że jest jakby pewną oczywistością, że uznano, że to jest ten element, który jest sztywnym elementem wynagrodzenia. Są inne elementy motywacyjne, które mają charakter ocenny i one zależą od jakości pracy tegoż nauczyciela. No, zwrócę także uwagę na rzecz niebagatelną. Ta trzynastka jest istotnym wsparciem ekonomicznym dla nauczycieli, których nadal płacę, ja to powtarzam po raz trzeci, należą do najniższych w naszym kraju. A nierozsądniej byłoby zwiększać płace nauczycieli, a jednakowoż zrezygnować z owej trzynastki? Ja zwróciłem uwagę na wstępie, że jeżeli byśmy odebrali nam trzynastkę, to te 8,5% musiałaby ulec podwyższeniu płaca zasadnicza każdego nauczyciela. Wobec tego... Czy niezdrowsze to rozwiązanie? Zapewne tak, natomiast nie ulega wątpliwości, że wtedy nie mówimy już o oszczędnościach i odpada ten element jakby ocenny czy motywacyjny, o którym pan mówi, bo wtedy i tak każdy nauczyciel by otrzymywał... Ale tego elementu i tak przy trzynastce, o czym mówiliśmy, nie ma. Więc powtarzam, może nie szukajmy oszczędności w kieszeniach nauczycieli, bo tam ich niestety nie znajdziemy, bo nie masz czego oszczędzać. Przy całym szacunku, to nie chodzi tylko o nauczycieli, chodzi o zasadę dotyczącą kilku grup zawodowych, w tym zgoda również nauczycieli. No tak, tylko że wtedy powiedzmy sobie w ten sposób, że no dobrze, nauczycielom odbieramy to, o czym dzisiaj mówimy, czyli 13 pensję, a co z tymi, którzy na przykład poprzez wyniki ekonomiczne spółek zwiększają koszty leżące po stronie zakładu pracy poprzez zwiększenie kosztów wynagrodzenia, tym samym zmniejszają odpisy podatkowe do budżetu państwa i w ten sposób jakby ten budżet lekko uszczuplając. Oczywiście za moment odezwie się ktoś z drugiej strony, powie, że tak, owszem, mamy premię wynikającą z dobrego wyniku ekonomicznego firmy, a więc od tego płacimy podatek od osób fizycznych. Aha. Zwrócę uwagę, że nauczyciele też od tej trzynastki płacą podatek i wszystkie inne składniki, także budżet państwa nie jest tylko jakby dawcą, ale także jest konsumentem pewnej części naszej trzynastki i wydaje się, że to też ten nasz wkład do ratowania tego budżetu w tej postaci występuje. Powiedział pan, że przez 25 lat nie było takich pomysłów. No nie było, bo może ustawodawca, a także poszczególne rządy były w tej sprawie strachem podszyte. Ja nie sądzę, żeby... Nie chciałbym mieć, przyznam szczerze, pana za przeciwnika politycznego, bo zapewne taki trzeciego programu Polskiego Radia jest równie legendarny. Pomysł skończyłby się strajkiem generalnym. Nauczyciele są grupą bardzo delikatną w podejmowaniu akcji protestacyjnych i one mają charakter już jakby skrajny w momencie, kiedy rzeczywiście jesteśmy doprowadzeni do ściany i dalej nie mamy gdzie się cofnąć. Natomiast wydaje się, że to jest środowisko, z którym warto rozmawiać, które jest środowiskiem bardzo odpowiedzialnym, które zdaje sobie sprawę z uwarunkowań budżetowych. Czasami jakby wbrew interesowi tegoż środowiska, eskalacja żądań płacowych, jeżeli pan zwrócił uwagę u nauczycieli, występuje rzeczywiście sporadycznie. Godzimy się w jakiejś mierze, chociaż to słowo godzimy może jest lekkim nadużyciem z mojej strony, na to, co się dzieje w sferze finansów publicznych, bo zawsze niestety jesteśmy tymi słabszymi, tymi, którzy podlegają pewnej manipulacji. Mówienie, że nauczyciele za dużo zarabiają jest rzeczą powszechnie w tym kraju obowiązującą, co jest nieprawdą, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Proszę zauważyć, że niczego takiego nie powiedziałem. No tak, ale bazuję cały czas na pana legendarnej przychylności do naszego środowiska. No tak, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest moim gościem. 20 minut po południu. Dziś pytanie, proszę państwa, czy trzynastkę należy zlikwidować? 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. You keep on banging my door. Pan Mirosław pisze, uważa, że żyje w kraju, w którym politycy budują sobie poparcie wśród urzędników metodami z czasów socrealizmu. Czy się stoi, czy się leży, to trzynastka się należy. Wygląda mi to, napisał słuchacz, na spółkę wzajemnego poparcia, adoracji w imię najbliższych wyborów. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Przemysławie. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Witam pana i wszystkich słuchaczy. Mhm. Oczywiście zabranie trzynastek i różnych takich dziwnych dodatków jest niesprawiedliwe, dlatego ja mam sprawiedliwe rozwiązanie. Mianowicie? Niech rząd płaci trzynastki i różne dodatki wszystkim formom zawodowym. Pani kasjerce w kinie, kierowcom i różnym takim innym właśnie poza sfery budżetowej. To by było najbardziej rozsądne i najbardziej sprawiedliwe, prawda? Pan Rafał napisał, dlaczego nie wspomina się, że trzynastki między innymi otrzymuje również najbardziej uciemiężona grupa zawodowa, czyli górnicy. 7 trójek na początku, 22. Panie Michale, witam, halo? Witam serdecznie. Dzień panu. Dobry panu. Pozdrawiam w nowym roku. To dla mnie jest troszeczkę dziwne, że tak zawsze sięgamy po tych nauczycieli. Takie rozmowy też na święta prowadziłem, właśnie uświadamiałem moich teściów. Moja mama akurat jest nauczycielem, mm-hmm. Spędza 12 godzin w pracy i tu praktycznie nie mówimy o pracy w szkole, tak, ale mówimy o tym też, że jesteśmy, no jak gdyby ja jestem świadkiem, kiedy ona musi siedzieć po godzinach, wpisywać elektroniczne nowości, które wymyśla ministerstwo. Dodatkowo ciekawi mnie taka w ogóle nagonka na nauczycieli, która teraz jest powszechna. No, sprawa z ostatnich tam tygodni, kiedy zabito dziewczynę w drodze do domu, prawda, wypuścił ją nauczyciel. Słowa nie powiedział nikt o gwałcicielu, bo to był gwałciciel i zabójca. Mhm. Słowa nikt nie powiedział o tym, że to jest dorosła dziewczyna i że pewnie też gdzieś mogła wymóc na nauczycielu wyjście do domu. Oczywiście pokazane w telewizji były tylko i wyłącznie łzy rodziców i to, jak bardzo źli są na nauczyciela. Nie? I to ja myślę, że ta trzynastka to jest naprawdę niewiele w stosunku do tego, co inni urzędnicy, czy posłowie, czy politycy dostają. Otrzymują. I naprawdę nie sięgajmy po tych nauczycieli, bo to jest troszeczkę nie. Dajmy szansę, panie Michale, innym słuchaczom. Pan Adam z nami. Panie Adamie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ponieważ tak, no, pan tutaj na początku opowiadał, że najmniej zarabiającą grupą są, przy czym pracują, etat nauczyciela zajmuje 18 godzin w tygodniu, nie 40 jak normalnego pracownika, przy czym 18 godzin lekcyjnych. Czyli to wychodzi około 2 godzin dziennie, nawet jeśli mają te klasówki, te komputerowe rzeczy, to i tak pracują mniej niż normalni ludzie, więc jeśli tak na to patrzę, to relatywnie patrząc, zarobki nie są takie niskie, przy czym też w mojej rodzinie są nauczyciele, więc wiem, ile zarabiają. Nie są to przerażająco niskie kwoty, tak moim zdaniem. 24 minuty po południu. Paweł Majtkowski, główny analityk Centrum Finansów Aviva. To jest pewna forma premii i w wielu firmach prywatnych tak jest, że pracownicy otrzymują premię. Natomiast ja bym za tym, żeby te premie były uzależnione od wyników, a nie były przydzielone automatycznie. Myślę, jeśli ktoś protestuje przeciwko trzynastkom, to chyba nie w ogóle protestuje przeciwko nagradzaniu ludzi za dobrą pracę, a raczej przeciwko temu, żeby nagradzać ludzi automatycznie. I ja też właśnie uważam w taki sposób, że raczej powinniśmy rezygnować z automatycznych nagród na rzecz takich, które promują tych urzędników, tych pracowników, którzy wykonywali swoje obowiązki w całym roku właściwie, czy nawet ponad przeciętnie. Myślę, że urzędnicy powinni być tak nagradzani. Im lepiej pracują, tym powinni mieć możliwość uzyskiwania większych premii. Panie Pawle, witam. Halo. Witam, panie Kubo, serdecznie w nowym roku. Aha. Skąd się wzięła przede wszystkim trzynastka? Trzynastka była formą premii dla zakładów, które wypracowały coś zysk. Ponad program, tak. Ponad założenie. Natomiast cóż wypracowują nauczyciele? Teraz w przerwie międzyświątecznej, kiedy było tyle dni wolnego, nasza pani dyrektor nie potrafiła zorganizować opieki dla dzieci, bo nauczyciele po prostu po cwaniacku, trzeba tak powiedzieć sobie jasno, wzięli sobie zwolnienia lekarskie. I ci nauczyciele, pracując w ten sposób, teraz otrzymają trzynastki. Ja broń Boże nie mówię o wszystkich nauczycielach, że im się w ogóle nie należy ta forma premii jednak, mhm. bo są pewnie nauczyciele uczciwi, którzy wkładają dużo pracy i dużo wolnego czasu w wychowanie i ukształtowanie młodego człowieka. Natomiast w znacznej części na pewno ta trzynastka się należy i byłbym za tym, żeby to była bardziej forma takiego dodatku motywacyjnego niż jakiegoś stałego wynagrodzenia, które należy się zarówno tym, którzy się przez cały rok mówiąc kolokwialnie, obijali, jak i tym, którzy bardzo rzetelnie pracowali. Pan Łukasz, dziękuję panu, napisał: generalnie sama trzynastka to problem wtórny. Dla nauczyciela, nawet bardzo dobrego, który na przykład w budżetówce zarabia 2000, taka trzynastka to zbawienie. Problemem jest generalnie brak w budżetówce administracji systemu zdefiniowania celów, metody ich pomiaru, oceny, wyciągania z nich wniosków poprzez motywację finansową. Dzisiaj takiego systemu po prostu nie ma. Pan Krzysztof, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Rozumiem, że jakby pod omawianie tej właściwości, tego sposobu finansowania w ogóle pracownika przez perspektywę nauczycieli, to jest taki tylko punkt zaczepienia, dlatego że no oni i urzędnicy rządowi nam powoli zostają, no bo kopalnie w likwidacji, wszystko w likwidacji, właśnie państwo w likwidacji, więc ci nauczyciele jeszcze uczą i to jest, dlatego zaczęliśmy od nauczycieli i oni są w tle. Natomiast no wcześniej, jeżeli państwo, w ogóle idea jakby podzielenia tego poboru na rękę należnej wypłaty, części jej uzależnienia na przykład od frekwencji, to jest jedna z metod motywowania pracownika do na przykład do nierobienia jakichś takich absencji, na przykład jak to się stało ze Strażą Miejską w Rzymie, że jak był Sylwester, to 70% nie przyszło do pracy. No właśnie tam nie zastosowano takiej motywacji uzależnienia i to na przykład w kopalni, jak ja dam już tylko króciutki problem, bo nikt nie powiedział o tym, te barburki, które się tak w radiach mówi, barburki, czy trzynastki, czternastki, w sumie to ten młody górnik zarabia 2000, ale co się zysku na przykład na rękę w sumie razem, czy tam dwa z hakiem, to są naprawdę bardzo małe pieniądze w stosunku do jego potrzeb, zagrożenia i rzeczywistego korzyści społecznej dla całego narodu, bo chwilowo górnictwie nie ma, ze względu na sztuczne obniżenie wartości węgla, nie ma popytu, ale już są dane statystyczne naukowe ze świata, że ten węgiel będzie za chwilę dużo bardziej niż ropa i gaz, bo to jest też wielka chemia i wszystko, więc proszę Państwa, co się stało, jak na przykład w górnictwie chcą to likwidować? Absencja pod ścianą, jeżeli górnicy są na wyrobisku, oni się wszyscy znają i nie chorują, nie udają, są dobrani właśnie między innymi ściąganie z różnych miejsc Polski, no wcześniej jak wyglądała sytuacja, jak na Śląsk jeździli, dalej tak jest. Panie Krzysztofie, ale miał być z całym szacunkiem jeden wątek, a nie wiele. Pan Sławomir napisał: pracuję w domu pomocy społecznej jako terapeuta. Moje miesięczne wynagrodzenie to 1500 zł netto, zatem ta 13 pensja jest małym dodatkiem do podreperowania budżetu domowego. Pani Krystyno, witam panią, halo. Dzień dobry. Ja jestem w tej chwili już na emeryturze, ale wtedy, kiedy pracowałam przez jakiś czas, no połowę mojej pracy z 35 lat, dostawaliśmy taką 13 za wypracowanie zysków. I w zysku w zakładzie. A w tej chwili ja nie wiem, z czego dostają, za co ludzie 13, jeśli nie wypracowują zysku. I myślę, że nauczyciele tą 13 to już sobie odbierają w formie wakacji dwumiesięcznych, w formie takich dwutygodniowych właśnie wolnych w okresie świąt, w formie później dwutygodniowych teraz ferii, które będą ferie zimowe, później ferie znowu świąteczne następne. Także w sumie nauczyciel, ja wyliczyłam sobie, pracuje około 8 miesięcy, odliczając wszelkie tam jeszcze dni, kiedy jest 3 maj, 1 maj, połączenia i tak dalej. Myślę, że czas najwyższy skupić się nad tym, ale oprócz tego, że te trzynastki powinny być zabrane nauczycielom i płacone w formie jakiejś premii, jeśli nauczyciel się wykaże oczywiście, to myślę, że powinny być trzynastki ogólnie pozabierane także i... Podobnie uważa pisząca pani Barbara, zabranie wszystkich trzynastek to pierwszy krok do oszczędności. Nie zgadzam się, że trzynastka czy czternastka nauczycielom i innym się po prostu należy. Ja również chciałabym otrzymywać 13. pensję. Rozumiem oburzenie tych osób, ale zrozummy, że naszego państwa nie stać na takie prezenty. Pan Artur jeszcze. Panie Arturze? Witam pana. Witam. Panie Kubo. Mnie zastanawia taki fakt, że każdy pracownik sfery budżetowej, gdy proponuje cięcie właśnie takich benefitów, podnosi argument pewnej misji. Nie wiem, czy to jest misja nauki. Ja jako przedsiębiorca mam misję zapewnienia sobie tylko i wyłącznie, ewentualnie mojej rodzinie jakiegoś bytu, a policjanci mają misję ochrony, nauczyciele mają misję przekazywania wiedzy, celnicy mają misję ochraniania granic, jak i straż graniczna. Na tej zasadzie każdy ma misję. No właśnie, także nie widzę sensu na miejsce nauczycieli bądź jakiejkolwiek innej grupy zawodowej. Pojawiają się chętni do pracy, więc nie podoba się w zawodzie. Droga wolna. 12.31. Maria Kochańska, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych. Przylaski jak najbardziej powinny być utrzymane. Nasze wynagrodzenia, te co są podawane średnie, to zupełnie odbiegają. My jako pracownicy bardzo byśmy chcieli zarabiać te średnie. Także nasze pensje są głodowe. Pozbawić nas jeszcze trzynastki, no to śmiech na sali. Moim gościem jest pan Wojciech Warski, ekspert do spraw gospodarki BCC. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Czy utrzymywanie wypłat tak zwanych trzynastek ma sens? Takie dodatkowe wypłaty, jak wiemy, dotyczą nauczycieli, urzędników, górników. Ta ostatnia grupa zawodowa zresztą ma trzynastki, ma nawet czternastki. Powinniśmy zachować w skali kraju te trzynastki? Nie, przykro mi, ale ten system nie ma sensu. Przede wszystkim nie można rozpatrywać tych trzynastek w kategoriach podreperowania budżetu, bo to jest tylko dowód na to, że mamy do czynienia ze totalnym brakiem systemu motywacyjnego i w ogóle jakiegoś przemyślanego systemu wartościowania pracy. Przecież jeżeli mówimy o podratowaniu budżetu, to znaczy i ludzie, i tak jak tutaj słyszymy, ze związków zawodowych nie mają na przeżycie, no to znaczy, że ich praca jest źle wyceniona, pod warunkiem, że jest dobrze wykonywana. Nie ma takiej możliwości, żeby jakiejś pracy nie można było ocenić. To nieważne, czy to jest praca typu powiedzmy intelektualnego, wychowawczego, tak jak w przypadku przekazywania wiedzy, tak jak w przypadku nauczycieli. Czy to praca wymierna, praca górnika, którą można zmierzyć w tonach gotowości do pracy i tak dalej. Każdą pracę można ocenić, tylko trzeba zbudować ku temu system, a generalnie w budżetówce żadnych systemów motywacyjnych ani systemów oceny, o czym zresztą było już tutaj mowa, nie ma. I tu jest bez pogrzeba. A skąd się wzięły w ogóle te dodatkowe wypłaty? Zostały wywalczone w przeszłości? Pozostały? Słuchacze dziś wspominali, że kiedyś były uzależnione i związane z wypracowanym przez zakłady pracy zyskiem. Wydaje mi się właśnie, że my nie zauważyliśmy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, że zmienił się system i ewidentnie te wszystkie przywileje i górnicze, i te trzynastki, czternastki, piętnastki, generalnie te wszystkie dodatki, to jest spuścizna i tak zwane prawa nabyte po poprzednim systemie. System się zmienił, prawa zostały. Przecież już nie czepiając się szczególnie jakoś górników, powiem tylko tyle, że kiedyś misja górnictwa polegała na tym, żeby zarabiać dla kraju dewizy. I nie było ważne, jakim kosztem się węgiel wydobywa, ważne, że ten węgiel trzeba było wydobyć, bo trzeba było zdobyć jakieś dewizy, żeby kraj funkcjonował. W związku z tym zbudowano bardzo rozbudowany system zachęt, motywacji, nawet nie motywacji, właśnie system premiowania, dodawania, wynagradzania, po to, żeby zachęcać ludzi do pracy w tym bardzo ciężkim przecież zawodzie. Tak samo, nauczyciele też byli motywowani w ten sposób, no żeby, no nie wiem, wtedy pojęcia strajku nie było, ale w każdym razie był to sposób na utrzymanie lojalności bardzo ważnej z punktu widzenia ideologicznego części pracowników budżetowych. Dzisiaj żadne z tych przypadków nie zachodzą, a te dodatki motywacyjne w postaci nieusuwalnych premii pozostały. Natomiast system praw nabytych działa w ten sposób, że u nas nikomu do głowy nie przychodzi, żeby prawa nabyte zlikwidować, tak jak gdybyśmy wstali w miejscu i nic się na świecie nie zmieniało. No, bo odbieranie takich przywilejów jest, jak wiemy, bardzo trudne. Pewnie rząd do zmian nie będzie dążyć, bo to może się skończyć po prostu protestem. Oczywiście, że będzie się kończyło protestami, tylko są protesty uzasadnione i są protesty, które nie mają uzasadnienia, albo inaczej, mają uzasadnienie tylko dla jakiejś wyizolowanej branży czy wyizolowanej kasty pracowników. I z tych drugich protestów w żadnym przypadku nie wolno się im poddawać, dlatego że czynią one całe społeczeństwo zakładnikami jakiejś grupy zawodowej, nauczycieli, górników, maszynistów kolejowych, pilotów lotniczych i tak dalej. Każdy, która jest w jakiś sposób zorganizowana. Dziwna sprawa, ale jakoś w sektorze prywatnym, a tam jestem przedsiębiorcą, tam problemu w ogóle nie ma. Owszem, istnieją nie trzynastki, tylko istnieją premie. premie, ale premie takie, które są bardzo konkretnie wyliczane w sposób transparentny. Oczywiście na to lepiej, ta transparentność raz jest lepsza, raz jest gorsza, ale jest. I ale jest... pracownik, jeżeli dostaje premię, to wie za to, jeżeli jej nie dostaje, też wie za to. Pan Arkadiusz, słuchacz, przed chwilą do mnie napisał: w ramach równości jestem przedsiębiorcą, dodaje słuchacz, też chcę trzynastki w formie na przykład niepłacenia przez miesiąc ZUS-u albo podatków. No cóż, podejście, powiedziałbym, trochę krótkochwilne, tak to należy traktować. Ale nie pozbawione logiki. Oczywiście, tylko że no ja jako przedsiębiorca może potraktowałbym tą logikę może z przymrużeniem oka. Stwierdzę natomiast, że wynagrodzeniem czy tą trzynastką przedsiębiorcy jest albo dywidenda, albo inne właśnie premie, albo wynikowe, które ma zapisane menedżer na przykład w kontrakcie celu. Ale on bardzo dokładnie wie, że on dostanie te pieniądze tylko wtedy, jeżeli spełni określone parametry. Jeżeli dostanie go praca, zostanie w jakiś sposób oceniona. Tego systemu oceny budżetu w górnictwie, wśród maszynistów kolejowych i tak dalej praktycznie nie ma i tu jest, powtarzam raz jeszcze, jest to debata. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze Wojciech Warski, ekspert, ja dziękuję, do spraw gospodarki BCC, jest moim gościem. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, you seem to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Pan Karol napisał: jestem pracownikiem budżetówki, zgadzam się, że należy trzynastki zlikwidować. Jest to niepotrzebne zaciemnianie rzeczywiście pobieranych zarobków. Utrudnia wyliczanie na przykład zdolności kredytowej. W ogóle jako nieuczciwy odbieram to, że potężną część moich rzeczywistych zarobków stanowią wszelkiego rodzaju nagrody, premie. Wolałbym mieć uczciwie wyliczoną pensję zawartą w umowie o pracę. Dziś pytanie, czy trzynastkę należy zlikwidować? 7 trójek na początku, 22. Man, it's falling apart. She's on the road, there she goes, but she won't get far. I'm on a show to parole, to the toad in the hole. I got a gross on the roots, got a pop on the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I coughing out of mouth? Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning. Za 22 minuty, godzina 13, tu program trzeci. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam, halo. Witam. Chciałbym zabrać głos sobie z trzynastek. Moim zdaniem trzynastki powinny być, zwłaszcza w sferach budżetowych, z tym, że możliwe, tak jak większość słuchaczy mówi, uzależnione od wyników pracy. Trudno jest to określić w przypadku nauczycieli i tutaj chciałbym taką jedną rzecz zwrócić uwagę, bo nagonka trwa od dłuższego czasu. Był telefon słuchacza, który twierdził, że nauczy to 18 godzin. Od dwóch lat jest nagonka nauczycieli i proszę zwrócić uwagę, że warto temu Ministerstwo Nauki czy Szkolnictwa zrobiło taki audyt, ile pracuje nauczyciel. Dane z tego, co wiem, są obliczone mniej więcej od roku. Nikt tego nie publikuje. Wyszło średnio 48 godzin tygodniowo. Wliczając to WF-istów, psychologów, bibliotekarzy. Proszę zwrócić na to uwagę, bo to, co mi powiedzieli nauczyciele, ja nie jestem nauczycielem. Ostatnio, wczoraj w rozmowie, przestali o nas mówić, bo są lekarze. Są tylsi lekarze, którzy się znowu nauczyciele. Pan Wojciech napisał ciekawy list od pana Wojciecha. Przysłuchuję się dyskusji z zainteresowaniem, z satysfakcją. Jestem bowiem osamotniony ze swoją opinią o absurdzie tak zwanych trzynastek. Tak, jestem urzędnikiem samorządowym. Jak każdy z nich, dostanę wynagrodzenie za nieistniejący miesiąc. Przeznaczę ją na cele charytatywne. Oczywiście, że trzynastki należy likwidować, skończyć z tym absurdem. Pan Marek na antenie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. No, chciałbym powiedzieć, że uważam oczywiście, że trzynastki powinny być zlikwidowane, ale wtedy stałaby się rzecz straszna. Mianowicie urzędnicy nie zagłosowaliby na ten rząd, który by to zrobił. Wobec tego one nie zostaną zlikwidowane. Natomiast gdyby były zlikwidowane, to poza tym faktem, że urzędnicy nie zagłosowaliby na rząd, to by się nic nie stało. Żaden z urzędników nie zwolniłby się z pracy. Gwarantuję to panu. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju? Halo? Andrzej Szlachta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ja podam przykład Sejmu, że kilka lat temu decyzją polskiego Sejmu posłowie nie pobierają trzynastych pensji. Jakoś do tego przyzwyczailiśmy się. Natomiast no, jest to taki przywilej, który się ciągnie jeszcze z czasów PRL-u. Ludzie do dobrych rzeczy się przyzwyczajają i odbieranie teraz no, budzi takie emocje i w poszczególnych zawodach głównie to urzędnicy mają zagwarantowane, prawda? Urzędnicy państwowi, urzędnicy samorządowi i to jest taki rodzaj nagrody. No ale rzeczywiście, czy w tej sytuacji ekonomicznej, kiedy sporo osób żyje w trudnych warunkach, czy to jest sprawiedliwe? No tutaj odzywa się taki jakiś element sprawiedliwości społecznej, prawda? Bo w firmach prywatnych, w instytucjach prywatnych to w tylko wyjątkowych chyba sytuacjach te trzynaste pensje są wprowadzane. Natomiast no to jest taki relikt, myślę, tamtego okresu i on budzi takie społeczne często odruchy niezadowolenia w tym zakresie, dlatego że on polaryzuje jak gdyby społeczeństwo na tych, co biorą i są zadowoleni i ci, którzy nie otrzymują takiego wynagrodzenia dodatkowego. Pan Łukasz komentuje. Pan prezes Broniarz powiedział dużo ciekawych rzeczy, ale zdaje mi się, że mimo wytężania słuchu wciąż nie znam uzasadnienia dla istnienia trzynastek. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju? Witam serdecznie. Witam pana. Pozdrowienia w nowym roku. Bardzo dziękuję. Zgadzam się z przedmówcą moim, że trzynastka jest to relikt przeszłości i powinno się go zlikwidować, ponieważ jest troszkę taki właśnie prowokujący do tego typu pytań, czy powinien być. Ja uważam, że sprawiedliwym byłoby podzielenie tej części wynagrodzenia na poszczególne miesiące, po prostu dołożenie tego do tej części ruchomej, premiowej po prostu, która będzie jakby należała się każdemu nauczycielowi, jeżeli swoje zadania spełnia, nie tylko nauczycielowi, również urzędnikowi, spełnia swoje zadania. I w ten sposób dostaną swoje pieniądze podzielone na 12 miesięcy i po sprawie. Ktoś napisał, w formie obecnej trzynastka to postkomuna, u nas w urzędzie są jeszcze nagrody przyznawane dla wszystkich ich porówno. Nie jest to nagroda za jakieś osiągnięcia, tylko po prostu dodatek, a to ciągnie w dół motywację, klimat i jakość pracy. Pan Janusz na antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa wątki, 10 sekund. Hilary Minc w 50-tych latach powiedział, lekarzom nie damy podwyżki, bo sobie dokradną. Władysław Gomułka w 60-tych, nauczycielom nie damy podwyżki, bo jest to zawód nieproduktywny. W 2015 kto powie? Słuszna linia naszej partii. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Zapraszam na nasze strony internetowe, tam możliwość wzięcia udziału w naszym jak zwykle sondażu. Dziś pytanie, czy trzynastkę należy zlikwidować? Pan Paweł, panie Pawle? Panie Pawle, halo? Halo? Śmiało, słyszę pana. Witam. Marcin z tej strony. A przepraszam. Wie pan co, no generalnie też jestem przedsiębiorcą i też jestem za tym, żeby to zlikwidować, bo jeżeli chodzi o trzynastki, to może stwórzmy lepiej na podstawie tych trzynastek dodatkowe miejsca pracy, czyli w takim urzędzie jak ta pani, która mówi, że zarabia nie wiadomo jak mało, niech popatrzy też z drugiej strony na prywatne firmy, gdzie sekretarki, gdzie inni ludzie też zarabiają najniższe krajowe, bo takie mamy stawki, więc może jakbyśmy zabrali te trzynastki i w każdym urzędzie, gdzie się wchodzi do urzędu, i jedna pani albo druga siedzi przy okienku, a kolejka jest 10-metrowa i trzeba czekać dosyć długo w tym okienku, więc jakbyśmy stworzyli na podstawie trzynastek z dwa miejsca pracy zabrali po prostu te dodatkowe wynagrodzenia, może by to inaczej u nas w kraju funkcjonowało. Pan Marcin napisał, przestrzega przed generalizowaniem. Urzędnicy dużo zarabiają. Urzędnik w niedużym mieście zarabia na przykład, podaje przykład pan Marcin, 1600 zł na rękę. Są to często ludzie po studiach. Tak naprawdę to nauczyciele zarabiają dużo więcej, aniżeli przeciętny urzędnik. Moim zdaniem trzynastki nie będą potrzebne, jeśli wynagrodzenia będą po prostu godziwe. Pan Arkadiusz, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, więc ja powiem tak, że jestem za zlikwidowaniem trzynastek. To prawda, może nie do końca, ale jest to tak, jak u mnie to wygląda w zakładzie pracy, że trzynastka po prostu została rozbita na 12 miesięcy i dołożona do stawki wynagrodzenia miesięcznego. Także myślę, że w taki sposób bym to zostawił. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Kłaniam się. Ja jestem za utrzymaniem trzynastek. Ja to uzasadnię, ponieważ ja pracowałem i w przemyśle, i pracowałem w szkolnictwie. Więc rozpoczynałem pracę w szkolnictwie, ponieważ zarabiałem bardzo mało. Przeniosłem się później do PKS-u do pracy, na stanowisko dyspozytora do spraw technicznych. Zarabiałem trzykrotnie więcej. Później przeszedłem do innego zakładu i miałem trzynastki, które wynosiły 300% w tym zakładzie. Następnie wróciłem do szkoły, ponieważ były podwyżki znaczne. Dyrektor mnie ściągnął z powrotem do tej szkoły. Ale w tej szkole, niech się ludziom nie zdaje, że to jest taka prosta praca. W ferie mieliśmy dyżury, za które nie płacono. Trzeba było mieć w internacie również dyżury nocne, które też były, prawda, niepłacone. Później za to zaczęli płacić. Lodowisko pod szkołą, olbrzymie, które musiało być polewane, odśnieżane i tak dalej, i po nocach się tam siedziało. Więc nie jest to taka prosta praca, a w tej chwili, proszę Państwa, w ogóle uczeń ma większe prawa niż nauczyciel i jest bardzo trudna praca w szkołach. Ja w tej chwili jestem na emeryturze. No i na tym chciałem zakończyć. Bardzo panu pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pan Artur napisał, trzynastki są dla urzędników sektora publicznego tym, czym premia roczna w prywatnej firmie. Uważam, że urzędnicy wypracowują dla państwa polskiego wiele wartości, tyle tylko, że niemierzalnych ekonomicznie. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie. Witam. Panie Kubo, ja to tak się zastanawiam nad taką rzeczą, bo tam wiele osób sugeruje, żeby zabrać się te trzynastki. Ja nie wiem, czy one powinny być, czy nie, tylko z drugiej strony, czemu my mamy taką mentalność, że my chcemy komuś coś zabierać? Przecież tych pieniędzy, nawet jeśli je się odbierze, i tak nikt nie dostanie. No one zostaną gdzieś po prostu spożytkowane w sposób, znikną. No to po co zabierać jednym, jak drudzy i tak nie dostaną tego? Nie rozumiem tego po prostu. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Jakubie, pozdrawiam z Nowym Rokiem. Ja chciałem powiedzieć, zwrócić uwagę na jeden aspekt tego problemu, o którym nikt nie mówi. Dzięki naszym trzynastkom państwo ma oszczędności. Ponieważ jeżeli by te 8,5% weszło w nasze pensje, to wszystkie pochodne by wzrosły, które są liczone od pensji podstawowej. A przez to, że jest to wypłacane w formie 13 pensji, jest to tańsze dla państwa, dlatego w ten sposób jest to płacone. No nie czarujmy się, nikt tego nie robi po to, żeby nam było lepiej, prawda? Prezes Broniarz powiedział, że to jest element naszego wynagrodzenia, a nie premia. Premia u nauczyciela wynosi 2% na etat kalkulacyjny, czyli średnio powiedzmy 60 zł na osobę. Ja mam 80 zł brutto dodatku motywacyjnego, więc o czym my mówimy? Napisała dlatego do mnie... jak słucham tych wszystkich zajadłe komentarzy ludzi, którzy by nam odbierali, no ja nie wiem, skąd się w narodzie bierze taka nienawiść do innych ludzi i chęć do zabierania. Ja nie sądzę, żeby to wynikało z nienawiści, to chyba za duże słowo. Napisała do mnie pracownica budżetówki z pensją od 7 lat na poziomie 2100 zł brutto. Nagonka na trzynastki, a może poruszy pan problem ten, że budżetówka nie otrzymuje od 7 lat waloryzacji swoich pensji, a to za sprawą obecnej ekipy rządzącej. Pani Danuta jeszcze, halo? Witam, pani Kubo. Witam panią. Ja chciałam się ustosunkować do wypowiedzi analityka finansowego z Awizy. Jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Panie Kubo, ja mam wielką prośbę, żeby pan zorganizował taki program, jak pracują pośrednicy ubezpieczeniowi w Polsce. W jaki sposób są wynagradzani, w jaki sposób łamane jest prawo, w jaki sposób system wynagradzania, o którym ten analityk wspomniał, jest bardzo patologiczny. I chroń, Panie Boże, od takiego systemu wynagradzania dla nauczycieli. System premiowy. jest to pod wielkim, wielkim znakiem zapytania, czy on w ogóle jest zgodny z prawem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Robert. Panie Robercie. Witam, panie Kubo, serdecznie. Witam. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. I mam temat 13, 14, 15. Uważam, że po prostu to w ogóle powinno być kwestią pracodawcy, a nie państwa. Pracodawca powinien sam sobie regulować ten temat. I są wypłaty, jest jakieś wynagrodzenie i pracodawca decyduje, czy dostaną 13, 14 czy 15, bo uważam, że te wszystkie w górnictwie czy w nauczycielstwie, wszystkie te 13, 14 to są płacone z podatków wszystkich podatników u nas w kraju. No, tak jest, Bartosz Marczuk, Rzeczpospolita, także ekspert Instytutu Sobieskiego. Najpierw podstawowe rozróżnienie, czyli likwidujemy 13, zależy od tego, z czego te 13 finansujemy. Jeżeli robią to za prywatne pieniądze, prywatne firmy, mogą sobie wypłacić 13, 14, nawet 20. Natomiast jeżeli spoglądamy na sferę budżetową, a tam w zdecydowanej większości mamy do czynienia z wypłatą tych ekstra pensji, to musimy pamiętać, że sfera budżetowa w Polsce, co dziwne i o dziwo, płaci zdecydowanie lepiej niż sfera prywatna. Czyli w sferze publicznej to jest 4300 zł miesięcznie, w sferze prywatnej 3500 zł miesięcznie. Czyli to już jest pierwszy wskaźnik, czy też ślad tego, że tak naprawdę te wynagrodzenia nie są efektem aktywności ekonomicznej, ale pewnego przetargu politycznego i pewnej siły określonych grup zawodowych czy związków zawodowych, które wywalczyły sobie. No i ekstremalnym przykładem tego są oczywiście górnicy, którzy branża tonie i notuje miliardowe straty, a oni mają 13 i 14 wypłacaną, czy nauczyciele, którzy pracują, no jak dowodzą międzynarodowe statystyki, bardzo krótko, niemal najkrócej na świecie, czy najkrócej na świecie, a otrzymują specjalne jeszcze gratyfikacje. Stąd konkluzja jest taka, że trzeba bardzo dokładnie przyglądać się efektywności takich wydatków i ze względu na efektywność spoglądać, czy takie 13 dalej wypłacać, czy ich nie wypłacać. Ponownie na antenie, panowie, Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego i pan Wojciech Warski, ekspert BCC. Witam panów. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy 13 należy zlikwidować, 59% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 41% internautów trójkowych jest przeciw. Wojciech Warski, kilka dni temu, jak pamiętam, lekarze negocjujący z Ministerstwem Zdrowia nie doszli w pewnym momencie do porozumienia, bo brakowało 200 milionów złotych. Co roku wydajemy ponad 5 miliardów złotych na trzynastki. Te wydatki będą, jak wiemy, rosły. Nie zmienił pan zdania po audycji, że wydatkowanie tych pieniędzy jest co najmniej dziwne? Nie, zdania nie zmienię. Wydatkowanie pieniędzy na trzynastki, czy w ogóle jakiekolwiek dochody, które nie są usankcjonowane pewnym rachunkiem ekonomicznym, jest kompletnie bez sensu i takie zdania zresztą padały już w wielu wypowiedziach, że jest de facto demotywujące, a nie motywujące. Powtórzę też swoje zdanie z poprzedniego wejścia na antenę, że w żadnym przypadku 13, 14, 15 nie można rozpatrywać jako dodatku do garnka, że tak powiem kolokwialnie, jako dodatkowych pieniędzy ratujących budżet, tylko to muszą być albo pieniądze, które są oparte, które się wtedy nazywają premią za jakieś konkretne, wyliczalne, policzalne wyniki, co oczywiście dzisiaj jest bardzo trudne, bo żadnych systemów nie ma, albo też muszą zostać bezwzględnie zlikwidowane, do czego oczywiście najprościej jest powiedzieć zlikwidować. Tyle tylko, że to musi być w jakiś sposób po pierwsze uzasadnione społeczeństwu, tak żeby rozumiano, dlaczego są likwidowane i czym ewentualnie są zastępowane. Nie można tak po prostu rzeczywiście z dnia na dzień obciąć i powiedzieć, że dzisiaj nie ma. My jesteśmy, o czym się zupełnie zapomina, my jesteśmy krajem ubogim. Jesteśmy krajem i długo jeszcze będziemy krajem na dorobku. W związku z tym w ramach pewnej sprawiedliwości społecznej nie może być tak, że jest pewna kasta czy pewna grupa pracowników konkretnie państwowych, którzy są, kierują się czy są rządzeni zupełnie innymi prawami ekonomicznymi niż w całej reszcie gospodarki, gdzie rządzi po prostu pewien rachunek ekonomiczny. Tutaj też zostało już w dyskusji wspomniane przez jednego z ekspertów, że średnie zarobki w sektorze prywatnym, o dziwo, są niższe niż średnie zarobki w sektorze państwowym. To powinna dać bardzo dużo do myślenia, dlatego że to jest udowodnienie w pewnym sensie tej tezy, że tam, gdzie w grę wchodzi rachunek ekonomiczny, no to niestety, ale jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i długo jeszcze będziemy. Łatwiej po prostu rozdaje się pieniądze. Sławomir Broniarz również z nami. Nie uważa pan, że rozsądniejszy byłby system oparty na nagrodach dla najlepszych, jak sugerują słuchacze? Zapewne tak, tylko musimy wtedy znaleźć rozwiązanie systemowe dotyczące tego istotnego elementu naszego wynagrodzenia, jakim jest trzynastka, to po pierwsze. Po drugie, zwracam uwagę na fakt, który często w głosach dzwoniących się pojawiał, że no, chodzi także o pewien element ocenny. Otóż zwrócę uwagę na to, że wszelkie badania dotyczące jakości pracy polskich nauczycieli w pełni uzasadniają i upoważniają nas do tego, abyśmy między innymi otrzymywali to trzynaste wynagrodzenie, tą trzynastą pensję. Natomiast pewne uproszczenia, które się pojawiają, a które dotyczą czasu pracy nauczyciela, no, wynikają z niewiedzy. Ponadto przypisywanie nam jakichś mitycznych setek dni wolnych również no, trąci niewiedzą lub złośliwością, bo wydaje mi się, że 1 lub 3 maja jest dniem powszechnie w tym kraju uważany za dzień wolny od pracy, a nie dotyczy to tylko środowiska nauczycielskiego.